राम। यह प्रवचन परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 नवंबर 1994 को दोपहर 12 बजे धरान नेपाल में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता बहुत ही विलक्षण अलौकिक ग्रंथ है। बहुत वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मैंने पुरुषार्थ किया है, मन मैंने उद्योग किया है, यत्न की चेष्टा की है। इसमें मेरे को बहुत विचित्र विचित्र बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है। एक टीका गीता की लिखी है साधक संजीवनी, आपने देखा होगा। अपने साधक संजीवनी गीता देनी चाहिए। पूरी गीता पर मैंने व्याख्यान लिखवाया है। साधक संजीवनी गीता अपने लाया क्या वही बता दे, वो लिखी है। उस पर यह गीता दर्पण लिखा है, जैसे ये बताया ना, इसलिए गीता अभ्यास करने की पुस्तक भी गीता दर्पण। गीता दर्पण लाओ, ये गीता ज्ञान प्रवेश है, 5-7 पुस्तक लाओ। गीता दर्पण लाओ, गीता माधुर्य लाओ। नारायण नारायण। गीता में बहुत विलक्षणताएं हैं, उनमें से मैं एक विलक्षण विचित्रता बताता हूँ। आप जिस वर्ण में जिस आश्रम में हैं और जो आप कार्य करते हैं, निषिद्ध आचरण न कर विहित कार्य करते रहें, वो व्यवहार मत की कला गीता सिखाती है। शेष स्वे कर्मण्य संसिद्धि लभते धरा स्वकर्मणात्म व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव शेष स्वे कर्मण्य अभिरत। जैसे बहनों माताओं का काम है रसोई बनाना, बालकों का पालन पोषण करना, गृह कार्य करना, वही कार्य अगर भगवत बुद्धि भगवत सेवा बुद्धि से किया जाए तो वही कार्य सब कल्याण करने वाला हो जाएगा। वह स्वकर्मणा तुम्हें अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो। एक काम होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। कर्म के 3 भेद है। एक कार्य कर देना, किसी का धंधा कर दिया, काम कर दिया, झाड़ू लगा दिया, कपड़े धो दिए, स्नान करा दिया, जल पिला दिया, भोजन करा दिया, ये कार्य है। इसी कार्य को अगर सेवा बुद्धि से की जाए, भाई हमें तो सेवा करना है, केवल बुद्धि सेवा बुद्धि लगा दी जाए तो वो कार्य सब सेवा परिणत हो जाता है। जैसे भगवान की सेवा की जाए तो ये संसार काम करते हुए यथा प्रवृत्ति भूताना ये न सर्विदम तथम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम बंदति मानव। यथा प्रवृत्ति से संसार पैदा हुआ है, जिस शक्ति से संसार कार्य कर रहा है, उस सब संसार को अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्मों द्वारा, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्मों द्वारा, वैश्य वैश्य कर्मों द्वारा, शूद्र शूद्र के द्वारा, स्त्री अपने धर्म अपने कर्म के द्वारा, पुरुष अपने कर्म के द्वारा भगवान का पूजन करे। घर वालों को भोजन कराते हुए भी ये समझे कि मैं पूजा कर रही हूँ इनकी सबकी, ये भगवान के स्वरूप है, भगवान के प्यारे हैं, ऐसे समझ कर किया जाए काम, वो पूजा होती है। तो सेवा होती है, सेवा पूजा भाव, जैसे पत्र पुष्प आदि भगवान के अर्पण किया जाता है, पुष्प करें और भगवान के चंदन चढ़ावे, ऐसे पूजा, वही काम अगर पूजा बुद्धि से की जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। व्यवहार में परमार्थ, युद्ध के युद्ध जैसी क्रूर क्रिया, अर्जुन ने कहा तत्किं कर्मणि घोरे मांग लियो जैसी केशव, घोर कर्म कहा अर्जुन ने, वो युद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण की जाए तो कल्याण हो जाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तरो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम अवशेषी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम अवशेषी। तो युद्ध में जय और पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख और दुख हो, इनको समान करके मन हर्ष शोक न करते हुए युद्ध किया जाए तो युद्ध कल्याण होगा। युद्ध से जिसमें कि मनुष्यों का गला काटा जाता है, ऐसे कर्म से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये भगवद गीता में विलक्षण एक युक्ति है। अभी समय थोड़ा है, आप पूछे तो मैं बताऊंगा इसमें कैसे कैसे हो जाता है कल्याण, जो कल्याण आप करते हो। जैसे आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते हुए ये छात्र रूप से भगवान आए हैं, केवल मेरी सेवा लेने के लिए ये यज्ञ बने हुए हैं। क्यों? सर्वम वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, तो वासुदेव सर्वम क्यों कहा? सर्व वासुदेव, सर्व शब्द तो त्रिलिंगी है, तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सर्व शब्द है वो पुल्लिंग में सर्व सर्व कह दो, सर्वा कह दो, सर्वम कह दो, फिर सर्वम क्यों? तो ये एक शेष होता है तब दपुंसक लिंग रहता है, इस वास्ते एक शेष दपुंसक लिंग रहने से स्त्री पुरुष दपुंसक कोई सब मात्र ही आ जाए, इस वास्ते वासुदेव सर्वम ऐसे कहा। ये तो सर्वम क्यों कहते, त्रिलिंगी शब्द है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये मतलब संपूर्ण जितने किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी वेश में हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई कान हो, वो सबके सभी परमात्मा का स्वरूप है। पशु है, पक्षी है, राक्षस है, यसुर है, देवता है, यक्ष है, किन्नर आदि जितने देवता है, जैसे धरसल है, नरसल, नभसर है, आकाश में चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, ये स्थावर और स्थावर वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, इनमें आए प्राणी, ये सब कुछ भगवत स्वरूप है, सभी भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म कौन सा है? मनुष्य का है। गहरी बात है थोड़ी, आदि जन्म क्या है? आदि जन्म भी मनुष्य का है और अंतिम जन्म भी मनुष्य का है, यार बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य का उद्देश्य यही है। इसी को लेकर भगवान मनुष्य जन्म दिया, तो बहना हो जो भाई हो, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो सबको परमात्मा प्राप्ति होती है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्ण और स्त्री और पुरुष और दुराचारी और पापी, ये सात बताए भगवान, अभी से शूद्राचार और ये विष्णु पाप योने और स्त्रियो वेश्या शूद्र किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष तथा, तो क्षत्रिय वेश चारों वर्ण ये सब के सब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबकी सेवा करें, सब सेवा कल्याण है, उद्धार हो जाए, ऐसे भाव से किया जाए आपका कर्म, सब भगवान की पूजा हो जाएगी, भगवान की सेवा हो जाएगी। भाव के अनुसार है, भावग्राही जनार्दन धीरो वद विष्णु मंदो वद विष्णाय, मंदो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। अब नहीं समझता वो कहते रामायण नमः जैसे विष्णाय नमः ऐसा कह दिया पंडित कहते विष्णवे नमः, भगवान उसके भाव देखते हैं, भाव ग्राही अर्जना योग्यता देखते हैं, इसमें कैसी योग्यता है, उस योग्यता के से हो तो स्वकर्मणा तो हम भेजते स्वेश कर्मणी अभी रहता परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ये हमारी बहना अगर रसोई बनावे भगवान के लिए बनावे, पांच बात बताता हूँ, पंचामृत, पंचामृत हो जाना। हरेक भाई बहन ध्यान दें, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में घर में रहते हैं। ये घर सब आपका व्यक्तिगत नहीं है, आपसे पहले आपके पिता रहते थे, उससे पहले पिता माँ रहते थे, अब आप रहते हो, आपके बाद में आप पुत्र रहेंगे, पुत्रों के बाद पौत्र रहेंगे, प्रपौत्र रहेंगे, तो आपका घर नहीं है ये तो धर्मशाला है, बदलते रहते हैं। अब उस घर में रहते हुए आप समझे कि भगवान के घर में है, एकदम सच्ची बात है, ठीक सीधी सरल हमारी बहन हम समझ सकती है। मेरी भाषा का ज्ञान नहीं हो तो ये तो लाचारी है, मेरे को आपकी नेपाली भाषा आती नहीं, मैं क्या करूं, मैं जानता नहीं। तो आप अपने घर में रहते हुए हम भगवान के घर में रह रहे हैं, खूब ध्यान दिया, हम भगवान के दरबार में भगवान के घर में रहते हैं, घर भगवान का है, आपका तो बदलता रहता है, जैसे धर्मशाला में आने वाले चले गए, दूसरे आगे तीसरे ऐसे आते रहते हैं, तो भगवान का घर है, हम भगवान के घर में रहते हैं। काम धंधा जितना रसोई बनावे, झाड़ू दे, बर्तन मले, जो कुछ काम करे, ये हम भगवान का काम करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। जो हमारे पास जो कुछ है वो तो प्रभु का प्रसाद है, ऐसे प्रसाद पावे भगवान का ही। तीन बात, चौथी बात है, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करें। अपने जितने कुटुम्बी हैं वे सब के सब भगवान के हैं, तो भगवान के जनों की सेवा मैं भोजन कर रहा हूँ सबको, तो भगवान की जनों की सेवा करता हूँ, भगवान और मैं भगवान का हूँ। पांच बातें, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और जो कमा कर लाते हूँ भगवान का प्रसाद, उस भगवान के प्रसाद से माता पिता आज जो पोषी वर्ग है उनकी मैं सेवा करता हूँ भगवान के जनों की। ये पंचामृत है, बड़ी सरल बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, केवल भाव बदल दे, क्रिया क्रिया बदले, भगवद गीता के पढ़ने से उसका अध्ययन करने से मेरे ऐसा ज्ञान हुआ है कि तीसरे अध्याय में बताया देवान भावयता अनेन ते देवा भावयंत भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत परम श्रेय अवाप्स्यत परम श्रेय कल्याण की प्राप्ति हो जाए। तो आपस में घर में एक रहते हुए मैं सबकी सेवा करने वाली सेविका हूँ और ये सब सेव्य हैं, ऐसे एक एक भाई एक एक बहन अपने को सेवक समझे और दूसरे प्राणियों को सबको सेव्य समझे, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है, तो ईश्वर रूप ने सेव्य है, तो मैं अपनी सेवा करूं ऐसे सेवा समझे, उनकी भोजन कराओ सेवा समझे, तो मैं सेवक ये सब के सब। सो अनन्य चाकरी असी मति न करे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी को भगवंत, ये भगवान है। ऐसे बहन भाभी ऐसा सेवा करे, स्त्री हो, सास हो, बहू हो, मैं तो सेविका हूँ, ये सब सेव्य हैं। और गृहस्थ में पुरुष रहता है तो पुरुष भी ऐसा समझे कि मैं सेवक हूँ, ये हमारे सेव्य है। तो अपना तो सेवक सब बन गए, सब सेवक बन गए, कोई सेव्य बना नहीं अपनी तरफ से, कोई सेवक नहीं है, सभी सेवक सेवक ही सेवक है। और सेवक सेवक परस्परम भावयंत, एक एक की सेवा करते परम सेवा आपसे था परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। अर्जुन ने श्रेय पूछा है, अर्जुन ने पूछा है श्रेय, कई कहते हैं कि भगवद गीता युद्ध के समय कही गई, अर्जुन युद्ध को इनकार करता था तो भगवान ने युद्ध में लगा दिया, ये बात नहीं है। अर्जुन तो युद्ध के लिए ही आया था, तो युद्ध का निमंत्रण भगवान को भी दिया, जो सबको बुलाए थे जो युद्ध के लिए। अथ व्यवस्थता दृष्टवा धात्राष्टांग कवि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुबुद्धि में पांडव, ये आरंभ का श्लोक है। अथ और इति दे ज्ञान आख्यातम को याद गुहे तरफ मैं इति श्री इति आती है, तो अथ और इति से श्लोक का ये पूरा ग्रंथ है भगवद गीता। तो उस ग्रंथ से क्या किया कि अपने कर्मों से भगवान का पूजन, तो सब जितने प्राणी है स्थावर हो जंगम हो सबका आराम, सबको आराम दिया जाए, सबकी सेवा की जाए और भाव ये रखा जाए कि मैं सेवा हूँ सचराचर रूप स्वामी भगवान, ऐसे अगर सेवा की जाए। तो अर्जुन ने पहले पूछा क्या है, अर्जुन ने पूछा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामी ताम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्या निश्चित ब्रूहित अन्वे शिष्य स्नेहं साधिमान ताम प्रपन्नम। तो इसमें यह श्रेयस्या, ये श्रेय पूछा। तीसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, बोलो कौन सा श्लोक बोलो, श्रेय पूछा वो पूछो व्यामी श्रेणी वाक्य न बुद्धि मोह ये सेव में तदेक नित्य ये न श्रेय हम अपने आप तद पांच अध्याय में कौन सा है संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससी ये से एति योरेगम तन्मे पुरुषो निश्चितम। तो अर्जुन से चाहते थे युद्ध नहीं, युद्ध में से चाहते थे क्यों कुटुंबी मर जाएंगे तो पाप में वा श्रेत स्वान हत्वे था अनाथ पाए न एतान आरिताय न हत्वा वयम पाप में वा श्रेत पाप ही लगेगा हमें। तो भगवान कहते नहीं, तो भगवान तो कहते हैं अस्तम धर्म संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाविष्यसि। और अर्जुन कहते हैं कि महाराज मैं काम करूं तो पापम भी वाशी दसमान मेरे को पाप लगेगा। अब भगवान तो कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, अब पाप से कैसे बचे। तो कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो तो क्षमता रखकर पाप करो एवं पापों में वापस इस तरह प्राप्त नहीं पाप होगा। ऐसे बहनों से कहना कि आप अपना अपना काम करते हुए बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए बड़ों की सेवा करते हुए मर्यादा के अनुसार रहे। महाराज गीता के अध्ययन करने से तीसरा अध्याय लिखाने लगा मैं तो ऐसी विलक्षण बात हुई। मैं परसों से गीता पर बोलता हूँ परंतु ये गीता लिखाते समय बात आई समझ में कि अपने कर्मों से भगवान का पूजन करें तो शिवाय भगवान ये काम के और कुछ नहीं करना। भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय कुछ न करके केवल अपना कर्म है उनसे भगवान का पूजन करे उसी से कल्याण हो जाएगा। ये बात हमें मिली बहुत वर्षों के बाद में पढ़ते पढ़ते ये पहले पता नहीं लगा इसका तीसरे अध्याय का लिखाने लगे ठीक है लिखाई तो इस समय पता लगा। बहुत सी बातें लिखाते समय मेरी समझ में आई और बहुत सी सिवाय अब समझ में आती है नई नई बातें विलक्षण विलक्षण बातें समझ में आती है। आज सुबह मैंने कहा तो मेरे आज सुबह है मैं नित्य कर्म कर रहा था तो गीता पढ़ते पढ़ते समझ में आई। आज भी समझ में आई वो बताऊं आपको कहूँ इतने वर्षों में बहुत नए नए भाव पैदा होते बड़े विचित्र विचित्र भाव। भगवद गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है वो सुबह मैंने कहा था वो बताऊं आपको आज सुबह ही समझ में आई बात। भगवान पूछ लो न करो प्रवचन से पश्चात अच्छा ठीक। तो आज मैं अपना नित्य कर्म कर रहा था तो मेरे गीता एवं चिंतन होता है कभी चिंतन हो जाता है कभी दूसरा चिंतन हो जाए कभी गीता का चिंतन हो जाए मन का तो स्वभाव है। तो चिंतन करते करते ऐसी विलक्षण बात आई कि भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में समग्र रूप है मैया शब्द मना पार्थ योग युद्धन मदाश्रय असंश्रयम समग्र माम यथा ज्ञासी सुनो मेरे समग्र रूप को जाने वो मेरे सुन। ये इसमें पढ़ने संजय में लिखा हुआ है समग्र रूप कौन सा है ये है सातवें अध्याय का पहला श्लोक और सातवें अध्याय में ये सातवें अध्याय के तीस श्लोक है तो दो अंतिम श्लोक है जरा मरण मोक्षाय महामाशे ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम शादी भूताद देव मम शादी से विदु प्रयाण काले ते विदुर्युक्त चेतसा। तो ये समग्र रूप का वर्णन है भगवान के समग्र रूप का वर्णन किसी जगह मैंने देखा नहीं है। ऐसा निराकार है साकार है सगुण है निर्गुण है द्विभुज है चतुर्भुज है सहस्त्रभुज है ऐसे भगवान के अनेक रूपों का वर्णन आया है और शास्त्रों में मैंने पढ़ा भी है। पर इसमें भगवान ने कहा मेरा समग्र रूप तो समग्र शब्द पहले तीसरे अध्याय में कर्मों के विषय में आया है और यहाँ समग्र सातवें पहले श्लोक पर समग्र पद नहीं है ग्यारहवें अध्याय में समग्र पद आता है इतने समग्र पद है ऐसे आप पूछो पद भी बता देंगे। तो ऐसे समग्र रूप है तो भगवान का समग्र रूप क्या है तो समग्र बताया मेरी उपासना माम आश्रित यतंती है। ये सार बात है सबसे मैं कहता हूँ कि भगवान का आश्रय रखो भगवान के चरणों का आश्रय मेरे आधार भगवान है मेरे जो कुछ भगवान है, हे दात मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपके हूँ, आपके ही आश्रय है, आपका ही एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जैसे चातक बदल का ही पानी पीता है, ऐसे हे नाथ मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, भाई बहन अपने समझे भगवान को हूँ। ऐसे भगवान का आश्रय लेकर जतन करे, एक तो जन करता है मैं कर्म योग करता हूँ, मैं ज्ञान योग करता हूँ, मैं भक्ति योग करता हूँ, मैं लय योग अट योग मैं करता हूँ, तो वो अहंकार होने पर उनकी जल्दी सिद्धि नहीं होती। प्रभु के आश्रय से मेरे द्वारा ये क्रियाएं हो रही है, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करें तो ब्रह्म तदु ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, कर्म को जान जाएंगे, अधिभूत को जान जाएंगे, अधिदेव को जान जाएंगे, अधियज्ञ को जान जाएंगे और अंतकाल में मेरे को प्राप्त हो गए। ये दो बार श्लोक हमें ये बात सुन दो श्लोक, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते तद्विदु ब्रह्म विदु, और अध्यात्म और कर्म से अखिलम अखिलम कर्म अखिल कर्म अखिल अध्यात्म और ब्रह्म को जान जाते हैं। फिर साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ विदु, तो ये पहले ज्ञानम विज्ञान सहित आरम्भ बताए ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान बताया, इसमें ब्रह्म अध्यात्म और कर्म तीन नाम बताए, ये ज्ञान है। और इसमें अगर विज्ञान बताया है कि साधि भूत आदि देव मम साधि यज्ञ विदु, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित, तो ये सगुण का वर्णन है, ये विज्ञान का वर्णन है। ते विदुर युक्त चेत सह, तो दो श्लोकों में आरंभ में बताया वो अंत में मेरे को प्राप्त होते हैं। अब इसे प्राप्त होते हैं से क्या आज क्या मालूम हुआ, आज एक विलक्षण बात मालूम हुई हमें, ये अपने सब ब्रह्म को मुख्य मानते हैं, पर भगवान ने कहा कृष्ण मुख्य है, सगुण परमात्मा कृष्ण मुख्य है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान स्तुति करते हुए परम ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्मण्य आधार कर्माणि संगम तत्व करोति है, जो ब्रह्म है वो भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण की मुख्यता है। आज मैं तो वेदांत की मैंने पढ़ा है, वेदांत की परीक्षा भी दी है, और अगर परीक्षा नहीं दी ऐसे भी मैंने पठन किया है, तो निर्गुण ब्रह्म की मुख्यता हमारे जैसी भी बैठी हुई थी, पर आज देखा मैंने, आज विलक्षण ऐसी बात मालूम दी कि वास्तव में गीता का मुख्य संसार उद्धार के लिए भगवान सगुण है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित, और ब्रह्म अध्यात्म कर्म, तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये तो हुआ ज्ञान, ये हो गया विज्ञान, और इस तरह से साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मुख्य भगवान कृष्ण है, ये बात विशेषता से आज ही मालूम दी है मेरे को। फिर दीखा गीता में तो ठीक इस विषय का वर्णन आता है, यार वासुदेव सर्वम, ये विशेषता से भगवान ने कहा है, यार साम आत्मा सुदुर्लभ, वासुदेव से दुर्लभ बताया है, ज्ञानी को दुर्लभ गुणातीत के लक्षण है, 14वें अध्याय में वहां दुर्लभ नहीं बताया, 12वें अध्याय में भक्ति के लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूताना, उसमें दुर्लभ नहीं बताया, और कर्मयोग के जो 6वें अध्याय में 7, 8, 9 इन श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुष के लक्षण है, उन्होंने भी दुर्लभ नहीं बताया, और जहां हमारा मोक्ष है ऐसे भगवान ने जहाँ जहाँ बताया, तो ज्ञानी बताया, गुणातीत बताया, स्थित प्रज्ञ बताया भगवान ने, यो मत भक्त से मैं प्रिय बताया, पर किसी को दुर्लभ नहीं बताया, और इस भक्त को बताया ज्ञानी से बरतर सब, तो ज्ञानी का तत्व ज्ञानी नहीं लेना है, यहाँ ये लेना है कि जरा मरण मोक्ष आए याद छह बात सहित परमात्मा, तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबद्धते सब आत्मा सुदुर्लभ, तो सब कुछ जग ईश्वर रूप है, इस रूप से जो उपासना करता है वो महात्मा दुर्लभ है, तो दुर्लभ पूछा में दुर्लभ शब्द एक बार ही आता है, सुलभ भी एक बार ही आता है, ये बताया उन्होंने, तो ऐसे वो महात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। भाई और बहन ख्याल रखे आज से ही सब में भगवत बुद्धि करे, भागवत में आया है विसृज्य स्वयं स्वान पीड़ांश देहिके प्रणवे दंडवत भूमा आश्व चांडाल गोखरम, करे आश्व चांडाल गोखरम, कुत्ता कुत्ता गधा गाय गधा और कुत्ता चांडाल और चांडाल प्रणवे दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर नमस्कार करे तो सबको नमस्कार है, भगवत बुद्धि से भगवान है भगवान है भगवान है ऐसा करे तो सब महात्मा से दुर्लभ। वो महात्मा में गुणातीत जो कह जाए स्थित पर कह जाए सबसे दुर्लभ ये महात्मा है तो सब में भगवत बुद्धि। एक और मार्मिक बात बताऊं गीता की, मार्मिक बात ये है कि ये एक शिकायत रहती है कि भगवान का चिंतन करते हैं तो मन लगता नहीं, मन बड़ा चंचल संचलन ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्यांग निग्रह मने वायु दुष्करम, तो वो मन कैसे लगे उसके लिए एक बहुत विलक्षण बात है, आप लोग भी ध्यान देना। इनको लोगों ने सुनाई नहीं मैंने ऐसी बात विषय पर, तो दुर्लभ क्या है कि सब वासुदेव ही है स्थावर जंगम चारों खाने चारों पानी चारों सब के सब और चौदह भगवान, इसमें सब कुछ वासुदेव ही है। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो मन कहाँ जाएगा, देहाभिमानी गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहाँ मन जाएगा वही परमात्मा ही है तो परमात्मा ही मन जाएगा, मन की ये शिकायत सर्वथा मिट जाएगी। कुछ कुछ याद करेगा तो मैं एक बात बता दू, वो तीन बताई आपको भी बताई है कि एकांत में बैठ जाए, बहनों माताएं भी सुने भाई लोग भी मेरी बात सुने, एकांत में बैठ जाए, मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठा हूँ ऐसा भाव कर बैठ जाए और ये धारणा करने, बहुत बढ़िया बात है बड़ी सुगम, मैं भगवान का भजन ध्यान बैठा हूँ, अब मेरे मन में भगवान ही आएंगे दूसरा नहीं आएगा, चाहे कुत्ता आ जाए चाहे गधा आ जाए चाहे गाय आ जाए चाहे पत्थर आ जाए चाहे नदी आ जाए चाहे सरोवर आ जाए, ये भगवान है, ये भगवान इस रूप से आए हैं, अब भगवान के लिए बैठा हूँ तो भगवान ही आएंगे मेरे मन में, दूसरा आएगा ही नहीं, और मेरा भगवान में ही जाएगा मन कहीं तो दूसरा आएगा ही नहीं। अगर इस रीति से आप भजन करें बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब बाकी वासुदेव सर्वम, जो मन में आएगा भगवान ही आएंगे, यार मेरा मन चित्त का चिंतन करे भगवान का ही करेगा ऐसा प्रयास, जो आ जाए उसमें प्रसन्न हो जाए वाह वाह भगवान, जैसे एक पत्थर आया हो पहाड़ आया वाह प्रभु वाह क्या रूप धारण किया है आपने, एक पहाड़ रूप से विराजे हो आज, नदी आया वाह नदी रूप से चलते हो प्रभु, गदा वाह वाह वाह प्रभु आज तो बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, गधे का रूप धारण कर दिया, नामदेव जी कुत्ते में करते हैं, तो ये बहुत सुगम परमात्मा प्राप्ति का साधन है। मेरी ये धारणा रहती है कि सुगमता से सबको तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाए, ऐसी खोज रहती है वो स्वाभाविक ही, तो इसमें ये चीज बहुत बढ़िया मिली मेरे को सबके लिए, कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो चाहे जानता हो चाहे कुछ नहीं जानता हो, सबके लिए ऐसी बात है कि तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो ये बात है। अब पूछो प्रश्न एक दिन मार्ग दे दो मार्ग करो भाई विषय। पंद्रवा अध्याय थोड़ा कह दूं मैं, पंद्रवा अध्याय पूरा संक्षेप से कह देता हूं, इसमें 20 श्लोक है, पंद्रवा अध्याय में 20 श्लोक है, आप कोई गीता ले लो चाहे कंठस्थ कोई बात नहीं ले ले, इनके चार विभाग है, पांच पांच श्लोकों के एक एक प्रकरण है, पहला श्लोक पांच श्लोक है ऊर्ध्वमूल वृक्ष रूप से संसार का वर्णन, यार उसका छेदन। ढाई श्लोकों में वृक्ष का वर्णन है, ढाई श्लोकों में उसके छेदन का वर्णन है, पांच श्लोकों में हुआ। इसके बाद इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यम तब अभ्यम पदम गच्छन्ति। हो जाता है अब अभ्य पद क्या है, न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये श्लोक कह दिया, ये भगवान का है, ये पांच हुए। इससे मम ही वांश हो, ये सातवें श्लोक से सात आठ नौ दस ग्यारह इन श्लोकों में आत्मा का वर्णन है। और बारह तेरह चौदह पंद्रह चार श्लोक वो और एक न तद भाषित सूर्यो यदादित्य कथन तेजो जगत भाषयते हिलम यद चंद्रमस यद चागनो तद तेजो विद्धि मामकम। ये और यद गत्वा न वंतते तद्धाम और ये की बनता है न तद भाषित सूर्यो, तो सूर्य नहीं प्रकाश देता है। यद आदित्य कथन तेजो जगत भाषित ये दोनों श्लोक मिलते हैं, तो ये श्लोक भगवान का है। वहाँ चार श्लोक तो वहाँ है बारह तेरह चौदह पंद्रह सर्वेश ये पंद्रहवा श्लोक। इसे अगाड़ी आता है द्वाभिमो पुरुषोलो में पांच श्लोक, सोलह में से बीस में तक का ये प्रकरण आता है। अब ध्यान दे जरा, पांच लोग आए तो पांच में वर्ण पहले संसार वृक्ष का, फिर जीवात्मा का, फिर परमात्मा का। तो जगत जीव परात्मा नाम शास्त्र में जगत का, जीव का, परमात्मा का वर्ण है, शास्त्र होता है। इस बात से यदि गुहे तमाम शास्त्र, शास्त्र पदवी केवल पंद्रह अध्याय को दी गई और किसी को शास्त्र पदवी नहीं दी है, ये तो गुहे तमाम शास्त्र। तो शास्त्र में जीव का, ब्रह्म का, परमात्मा का वर्ण होता है। तो थोड़ी सी बात मेरी सुन ले, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। द्वाभिमुख पुरुषो लोके, लोक में दो पुरुष है, क्षरस्ताक्षर, क्षर तो नाशवान, अक्षर जीवात्मा, ये दो ही तो है, तीन आती या क्या है, संसार में दो ही पुरुष है, पुरुष रूप से कहा है। इसको त्रिलिंग है, उसमें गीता दर्पण में ही खोला है इसी तरह से। भगवान ने भगवान को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहा है, संसार को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहा है, परमात्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहा है, ये दर्पण में विषय है। तो ऐसे वो पुरुष लोग पुरुष है, यहाँ पुरुष रूप से कहते हैं, यहाँ क्षर अक्षर पुरुष है, पुरुष और उत्तम पुरुष अन्य है। तो पुरुष करके जीवात्मा का वर्णन किया और क्षर करके नाशवान का वर्णन किया, या उत्तम पुरुष से परमात्मा का वर्णन किया। इस वास से लोके वेदता हम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध जना भारी रहते पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर स्तंभ ना पर, तो पुरुषोत्तम भगवान ही कहे जाते हैं, इसलिए भगवान कहा। अब दो पुरुष लोक में है, बाबू पुरुषो लोके, तो लोक शब्द ऐसा विलक्षण आया है जो लोकेश में विविधा निष्ठा, ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक निष्ठा है, अक्षर अक्षर ये लोक है, और सिद्धि कर्म जा सिद्धि कर्म जन सिद्धि भी क्षिप्रम ही मनुष्य लोके क्षित्र और कर्मानुबंध ही नहीं मनुष्य लोके, तो ये लौकिक निष्ठाएं हैं दो। और भक्ति अलौकिक निष्ठा है, वो निष्ठा में दो ही निष्ठा बताई है, कर्म का वर्ण है, ज्ञान का, भक्ति का वर्ण है। पर भक्ति के वर्ण में लौकिक शब्द नहीं आता है, ज्ञान में कर्मयोग में लौकिक शब्द आता है, तो ये लौकिक वर्ण है, वो अलौकिक है वर्णन। तो ये परमात्मा के तीनों जो पहले वर्तन गया, संसार के वृक्ष और जीवात्मा और आगाड़ी परमात्मा, तीनों का उपसंहार किया है पांच श्लोकों में, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस में इसका उपसंहार किया है। तो द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर क्षर सर्वानी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्च उत्तम पुरुषस्तु अन्य अन्य पुरुष परमात्मा परमात्मा द्वार विभरते सबका भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे उत्तम पुरुष है। तो ऐसे है यो माम ये यो माम एवं असंबूधो जानाति पुरुषोत्तम माम पुरुषोत्तम जानाति यो माम अजम जानाति पुरुषोत्तम सर्वित भजति माम सर्वभावे न भारत, ये लक्षण बताया है। तो पुरुषोत्तम करके भगवान खुद ही लिए गए, यदि गुणित हो शास्त्र समय थोड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये कहते हैं चलो वहां भी समय है।